krajobraz w wagonie. Nim wrócę z tej podróży, to o wszystkim zapomnę. Poczuję jak od dawna tonę. Martujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesuwanych płyt. Wczoraj grałem koncert na morzu, dzisiaj ścieram z policzka łzy. Martujące kwiaty w pokoju i tysiąc nieprzesuwanych płyt. Wczoraj grałem koncert na morzu, dzisiaj ścieram z policzka łzy. Na widok starych znajomych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie do powiedzenia kryją się w tle. Hej, nie do pogodzenia twój kosmaty duch. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wieczorem, a wracam w dzień. spać u ciebie. I jak mija dzień. Ta moja bezmiłość kopie cię w twarz. Ta moja bezmiłość kopie cię. Oglądasz seriale, tak zabijasz swój czas. Pytasz mnie, czy przyjadę, ale inny mam plan. Wyciszam telefon, udaję, że śpię. Nad Wisłą znajomy pisze ci, że spotkał mnie. I choć wiem, czego chcesz, nie zrozum mnie źle, choćbym nawet próbował, nie zmienię się. Jak Banksy na aukcji w Londynie gdzieś, na równe kawałki twoje serce dziś tnę.

właśnie wstaję się. Znikam na chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiatr zabrał ciepłe dni, zostały te chłodne, zaspane oczy. Pociąg przepustką do rutyny. Spóźniony pociąg przepustką do rutyny. dopiero pierwetes. na pociąg. Za oknem jedzie w dal. Znowu patrzy się na morze. Chcę posłuchać szumu fal.